Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, ακριβώς απέναντι είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Καλησπέρα στους αγαπημένους, στις αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα κανονικά είμαστε και από το ραδιόφωνο του The Press Project και από το YouTube. Είτε είστε live, είτε μας ακούτε κονσέρβα, μας βλέπετε κονσέρβα. Σε όποιο σημείο της ημέρας σας και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν βρίσκεστε, του σπιτιού. Σαλόνι, πούμε, μπάνιο, δεν παρεξηγούμε. Τώρα μπάνιο θα μπορούσατε να κάνετε εκτός αν πλένεστε. Ναι. Τώρα, πλήσιμο πιάτων, ας πούμε, μαγείρεμα. Αυτά μας ευχαριστεί να υπάρχουν εργαζόμενοι άνθρωποι μέσα στο σπίτι που μας ακούνε. Θα θέλαμε παρόλα αυτά να υπάρχει ένας σεβασμός. Δηλαδή, πλένετε τα πιάτα, θα φορέσετε ένα κουστούμι, μια γραβάτα, θα φορέσετε κάτι καλό, θα πείτε Φάρμα ακούω. Όπως πηγαίνα παλιά στο θέατρο. Δεν πήγαινες έτσι, άιντε βούρλες και πας δεξίως στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα βάλετε τα καλά σας, θα ντυθείτε καλά και μετά δεν με νοιάζει να πλύνετε πιάτα. Αλλά θα είστε περιποιημένοι όταν ακούτε τη Φάρμα. Ευπρεπής. Έτσι, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα λοιπόν. Είτε είστε Ελλάδα, χθες... εξωτερικό, εξωτικό νησί κλπ. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα, δεν είχε Φάρμα. Σας έλειψε, ναι. Μας έλειψε. Έφτασε εκείνη η ώρα, ήμασταν σαν το λιοντάρι στο κλουβί. Ήμασταν συνεχώς στο τηλέφωνο. Θάνο, τι γίνεται, τι κάνεις εσύ, πώς είσαι. Μου λέει αντέχω, βαστάω. Του λέω Θάνο, πρέπει να αντέξεις, είναι μια μέρα. Μου λέει μη σε νοιάζει για μένα, θα τα καταφέρω. Εσύ πώς είσαι. Του λέω θα αντέξω, Θάνο. Μπαίναμε, κάναμε ότι κάνουμε εκπομπή. Έτσι ψέματα από τα τηλέφωνα. Καταλαβαίνετε. Μου λέει δεν μπορώ, μου λείπουν οι ακροατές όμως. Μου λείπουν αυτά τα σχόλια που λένε γιατί δεν δουλεύει αυτό, γιατί δεν δουλεύει εκείνο. Τι ώρα ξεκινάτε. Δεν ακούω από το ένα αυτή. Δεν ξεκινήσατε 2:03:45 δευτερόλεπτα σήμερα. Έχει χαμηλώσει λίγο ο ήχος. Ο ήχος του σήματος είναι πιο ψηλός, είναι πιο δυνατός. Τι συμβαίνει. Μου λέει μου λείπουν αυτά. Θες να τα κάνω εγώ. Μπορώ. Έχω εντρυφήσει για καιρό. Μπορώ να κάνω εγώ τον δυσαρεστημένο θεατή. Αλλά τέλος πάντων, σημασία έχει ένα πράγμα. Ότι με τούτα και με εκείνα, παιδιά, αντέξαμε. Αντέξαμε μακριά σας, είμαστε πάλι εδώ, είμαστε όρθιοι, ζωντανοί, μία μέρα χωρίς Φάρμα και είμαστε πάλι κοντά σας. Με ρόμπα και άλλους στο μαλλί είμαι, να κλείσω, ρωτάει η Κατερίνα. Κωνσταντίνε. Ρε Κατερίνακη, για όνομα του Θεού. Καλησπέρα στο Στέλιο από τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την αγάπη μου. Τέταρτη μέρα με πυρετό και πονόλεμο, οπότε έχω την τιμή να σε παρακολουθήσω ζωντανά σήμερα. Καλή εκπομπή, τι μουσικάρες είναι αυτές. Αυτό είναι ένα μήνυμα ζωής από αυτά που στέλνει αυτή η εκπομπή. Ότι σε κάθε αναποδιά υπάρχει μια χαραμάδα ελπίδας. Πού? Μην τα βλέπετε όλα μαύρα. Δηλαδή είσαι με πυρετό πονόλεμο εκεί πέρα με τα χαρτομάντιλα δίπλα, με τα ντεπών κλπ. Περαστικά. Αλλά υπάρχει ένα silver lining. Μπορείς να ακούσεις Φάρμα. Μπα, από τρέξιμο ήρθαν σήμερα. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν αθλητικές δραστηριότητες τις οποίες τις οργανώνει το The Press Project. Τις κάνουμε κυρίως για λόγους bonding. Το τμήμα HR το κάνει αυτό, τα διοργανώνει αυτά. Είναι διάφορα παιχνίδια που παίζουμε, που κάνουμε τραμπάλα, τραμπολίνο, διάφορα που μας βάζουν και τα κάνουμε όλοι μαζί για να έχουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε έρθει ντυμένοι έτσι. Ο Καμίλαλης είναι λες και γύρισε από προπόνηση. Καλομάθαν τώρα στα πουκάμισα. Στο επίσημο ντύψιμο. Χαλάει το φουτεράκι. Ό,τι θέλουμε θα φοράμε. Ναι. Εσείς όχι που δεν σας βλέπουμε. Σας αγαπώ γιατί πάει δύο και δεν αγχώνομαι. Πώς γίνεται αυτό, τι εννοεί, γιατί δεν αγχώνεται. Επίσης ένα θετικό μήνυμα της εκπομπής. Δεν πάμε καλά. Δεν μου τόποτε να σας στέλνω δυσάρεστα μηνύματα. Σε διαγράφω για πλάκα. Σε διαγράφω, το έχω πολύ εύκολο. Ό,τι ανάγκη έχετε μπορείτε να απευθύνεστε σε μένα. Όχι, έχουμε. Για πρίξω τέτοια μηνύματα έχουμε. Λοιπόν, ο Στέλιος... Αυτός που έγραψε την ατάκα για την παρακολούθηση μεταμεσονύκτιων τηλεπολίσεων στην τηλεόραση τρώγοντας μερέντα είναι φίλος μου. Και ο Θανάσης λέει: μια φορά που είχα πάει γήπεδο, ένας τύπος έβριζε το διαιτητή από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι που ήρθε ο διαιτητής και του λέει: ρε φίλε, έχεις κάτι μαζί μου προσωπικά. Του λέει ο παδός: sorry, ρε φίλε, ξεθυμένο. Συνέχισε τότε, του λέει ο διαιτητής. Αυτή είναι η κλασική εικόνα τοπικού πρωταθλήματος. Δηλαδή σε κάθε τοπικό αγώνα υπάρχει ένας που βρίζει το διαιτητή. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ισχύει αυτό, το έχω δει και εγώ, αλλά είναι ένας πάντα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας σύνδεσμος και τα κανονίζω μεταξύ τους. Σε φάση σήμερα πας εσύ. Χαϊδάρι, ποιος βολεύει να πάει Χαϊδάρι, παίζει ΑΕ, πώς λέγεται. Έχω δει αυτά σε τοπικά γήπεδα πάντα. Ένας. Εμείς είμαστε αυτός ο διαιτητής, παιδιά. Mm-hmm. Είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που ρωτάνε, το κάνεις, νιώθεις καλύτερα όταν το κάνεις? Ναι. Τότε μου περισσεύει. Τότε ξαναπέστε. Αυτό δεν είμαι εγώ. Αυτό είναι ο Θάνος που είναι καλόκαρδος. Και οι δύο είναι σαν τον Κυριάκο που παρακολουθεί ακουστικά υπολογιστή. Εντάξει, κάνουμε και ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι. Είναι κάπως λογικό να έχουμε υπολογιστή μπροστά μας και να φοράμε ακουστικά. Ο Κυριάκος, παιδιά, δεν παρακολουθεί τελικά. Γιατί δεν προλαβαίνει. Μην επιμένουμε τώρα σε πράγματα τα οποία έχουν διαψευστεί. Όπως κάνει στην έρευνά του και όπως κάνουν τα ελληνικά hoaxes, έχουμε μια επίσημη απάντηση. Συνεπώς, πότε τελειώνει η έρευνα του δημοσιογράφου? Όταν απαντάει η κυβέρνηση. Όταν απαντάει Απάντησε η κυβέρνηση. Ναι. Τέλος. Γιατί η κυβέρνηση δεν είναι μία ακόμα πηγή. Δηλαδή, αν ήταν μία ακόμα πηγή η κυβέρνηση, της οποίας οι ειδήσεις θα έπρεπε να, οι τοποθετήσεις θα έπρεπε να διασταυρώνονται, θα διασταυρώναμε και αυτά που λέει το ΑΠΕ. Αυτό θα ήταν πια σαν να μην υπάρχει δημοσιογραφία στη χώρα. Όταν τοποθετείται σε κάτι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα όχι μέσω διαρροών και τέτοια, αυτοπροσώπως πήγε, στήθηκε στον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε: δεν παρακολουθώ, δεν προφταίνω. Έχω πολλές δουλειές να κάνω, οπότε πού να προφτάσω να παρακολουθήσω. Παπ, αμέσως εμείς μπορεί να είπαμε μια σκέψη, δύο, μετά το παίρνουμε πίσω. Συγγνώμη, Κυριάκο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, το ΑΠΕ, για παράδειγμα, είχε βγάλει τίτλο μετά τη συνέντευξη τύπου της Πέγκα την Παρασκευή, αναφέροντας ένα κομμάτι από μία δήλωση του Προέδρου για το «δεν προέκυψαν αποδείξεις για εμπλοκή της κυβέρνησης». Υπήρχε και ένα «αλλά» στη συνέχεια, το οποίο αναφερόταν στην πρώτη παράγραφο του άρθρου. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι πολλοί κόσμοι διαβάζουν μόνο τίτλους. Και μάλλον αναφέρονται ευθύνες της κυβέρνησης, γιατί έχουμε το πόρισμα της Πέγκα από την Τρίτη το βράδυ. Δεν μπορούσαμε να το σχολιάσουμε χθες λόγω της απεργίας, αλλά θα το πούμε σήμερα στη συνέχεια, που είναι καμιά 150 σελίδες, για παράδειγμα, και έχει 17 σελίδες αναφορές στην Ελλάδα. Τι είναι 17 σελίδες αναφορές? 17 στα 150. Τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι μισό ούτε κεφάλαιο. Και που το συζητάμε, δηλαδή, μεγάλη χάρη κάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα πούμε λίγο της απεργίας και μετά θα περάσουμε να μιλήσουμε για το προσχέδιο της Επιτροπής ΠΕΓΑ. Οπότε πάμε να κουβεντιάσουμε μετά της απεργίας. Καταρχάς, απεργήσατε χθες? Από ποιους είστε? Είστε τίποτε βολεμένα τεμπελόσκυλα που αντί να εργάζονται έχουν την πολυτέλεια να απεργούν? Αυτό είστε? Δηλαδή ανήκετε στην ελίτ των προνομιούχων που μπορεί να διεκδικεί εργατικά δικαιώματα? Το επιχείρημα για βολεμένα τεμπελόσκυλα που αναφέρεται σε κάθε απεργία, δεν έχω καταλάβει ποτέ πώς προκύπτει. Δεν χάνουν μισθό αυτοί που απεργούν? Χάνουν. Ναι, αλλά επομένως, δεν είναι βολεμένα τεμπελόσκυλα που υπονοεί ότι απλώς κάθονται και θέλουν να κάθονται και να πληρώνονται, γιατί δεν πληρώνονται για εκείνη τη μέρα. Ναι, μεν, αλλά σου λέει ότι υπάρχει μια τεράστια μάζα εργαζομένων που συγκροτεί το πρεκαριάτο, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε συνθήκες τόσο πιεστικές εργασιακά που δεν μπορούν να συνδικαλιστούν, να οργανωθούν, να απεργήσουν. Οπότε σου λέει, αυτός που έχει το στοιχειώδες εργασιακό δικαίωμα της απεργίας είναι πια προνομιούχος. Μπορείς να θεωρείς δηλαδή ως κανονικότητα τις συνθήκες τις οποίες οι εργαζόμενοι δουλεύουν με ελαστικά ωράρια, δεν συναντιούνται, είναι τάχα μου επιχειρηματίες, entrepreneurs με το παπί και δεν έχουν στοιχειώδη εργασιακή προστασία, καλά ούτε ουσιαστική προστασία σε κάποιες περιπτώσεις, και σου λέει ότι αυτό είναι η κανονικότητα της εργασίας. Όποιος δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε ένας δημόσιος υπάλληλος που απεργεί, αυτός είναι προνομιούχος, γιατί μπορεί να απεργήσει. Οπότε έχουμε ξανά μάνα μια αντιστροφή της πραγματικότητας, γιατί αντί να θεωρήσεις ότι φυσιολογικό είναι να προστατεύεται το δικαίωμα στην απεργία και να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες που θα εξασφαλίζουν ότι θα μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμά του, προστατευμένο από νόμο, διεθνείς συμβάσεις, να θυμηθούμε, με θεμελιώδη σημασία για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά, εσύ αντιστρέφεις το επιχείρημα και δεν ασχολείσαι με το ότι για πάρα πολλούς αυτό το στοιχειώδες δικαίωμα, το οποίο θα έπρεπε να προστατεύεται ως κόριο οφθαλμού από το κράτος, έχει γίνει πολυτέλεια, αλλά αντιθέτως λες ότι εντάξει, και ποιοι απεργούν? Απεργούν κάτι καλομαθημένοι. Που έχουν εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή. Αυτή είναι η πλήρης διατύπωση. Νομίζω, εντάξει, πολλές φορές δεν είναι καν η πλήρη. Δεν μπαίνουν καν σε κόπο για πλήρη επιχειρήματα. Είναι το κλασικό επιχείρημα που ακούγεται όλα τα χρόνια της κρίσης για τους... πιάνει συνδικαλιστές, πιάνει όλο τον κόσμο που απεργεί. Και πάντα είναι η ίδια συζήτηση. Αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα. Το δεύτερο βασικό επιχείρημα είναι με τα μέσα και το πώς δυσκολεύει η καθημερινότητα λόγω της απεργίας, λόγω των συγκοινωνιών κλπ. Αυτός είναι ο σκοπός, είναι η απάντηση. Για να στραφεί το ενδιαφέρον στα αιτήματα των ανθρώπων που δουλεύουν και παρέχουν αυτή την υπηρεσία, για την οποία εσύ τώρα που δεν την έχεις, διαμαρτύρεσαι. Αυτό είναι το ζήτημα. Και μπορούμε να κρίνουμε κατά περίπτωση αν γίνεται κάποιο είδους κατάχρηση. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία κατάχρηση εδώ πέρα. Δηλαδή... κατάχρηση, ρε παιδιά, εδώ για να κάνουμε μια μερούλα απεργία, δηλαδή γίνεται ολόκληρο σαματάς. Δεν είναι και. Mm-hmm. Ποια κατάχρηση. Ο Στάθης, ας πούμε, απήργησε από το απλήρωτο διδακτορικό. Και κάθε και γκρινιάζει τώρα, γιατί του δίνεται η δυνατότητα να κάνει έρευνα και θέλει και να πληρώνεται τώρα και το γράφει έτσι ηρωνικά, σκοπτικά για το απλήρωτο διδακτορικό. Η Μαλού απήργησε, δεν μαγείρεψε, δεν καθάρισε. Καθόταν σαν το τεμπελόσκυλο. Και πήγε και στην πορεία. Πήγε μόνο στην πορεία. Πήγε μόνο στην αυτό. Πορεία. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και δεν κάνει τίποτα άλλο και πα μόνο στην πορεία. Τι θα φάμε, Μαρία. Μαλού, τι θα φάμε. Και η Κέλλη, ειδική καλησπέρα. Σας ακούω από τη δουλειά με ακουστικό καμουφλαρισμένο. Συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά είναι ένας τρόπος που προτείνουμε για να μας ακούτε από τη δουλειά. Βάζετε ένα ακουστικάκι από αυτά τα σύρματα. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Αν έχετε μακρύ μαλλί, δεν φαίνεται καθόλου. Αν έχετε κοντό μαλλί και φαίνεται το ακουστικό, μακρύνετε το μαλλί σας. Ή βάλετε περούκα. Ναι. Και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις επίσης είναι να έχεις zoom εκείνη την ώρα, να έχεις κάποιο meeting. Οπότε έχεις την κάμερα ανοιχτή, το μικρόφωνο στο mute, όπως κάνουν όλοι στο zoom. Ακούς φάρμα και κουνάς το κεφάλι με αυτά που λέμε εμείς, αλλά φαίνεται σαν να κουνάς το κεφάλι με το meeting σου. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι, αν δεν έχετε κάποια σύσκεψη στο zoom, να χρησιμοποιήσετε μια παλιά βιντεοσκοπημένη, όπου και πάλι θα εμφανίζεται κάποιος να μιλάει, εσείς θα έχετε τα ακουστικά και θα ακούτε φάρμα. Εντάξει, αλλά όταν κάποιος περνάει μπροστά από την οθόνη σας, θα βλέπει ότι εσείς είστε σε κάποιο, mm-hmm. σε κάποιο zoom. Ό,τι απορίες έχετε, εργασιακά, αισθηματικά, τα έχουμε πει. Είμαστε οι άνθρωποι σας, εδώ πέρα. Πώς να κοροϊδεύετε το αφεντικό σας κάνοντας ότι δουλεύετε. Είμαστε οι άνθρωποι σας. Πώς να ακούτε φάρμα συνέχεια. Στάθης, αυτό μας λέει ο πρόεδρος της σχολής, έρευνα κάνετε γιατί να πληρωθείτε. Πού έχει ακουστεί αυτό. Υπάρχει, πείτε μου αν υπάρχει κάπου στον κόσμο, αν υπάρχει προηγμένο κράτος όπου να αμείβεται η έρευνα. Έστω ένα, πείτε μου έστω ένα. Υπάρχει. Όλα τα προηγούμενα. Όλα. Είχαμε ασχοληθεί εκτενώς πριν από κάποιους μήνες μαζί με τη Γεωργία Κρεμπάρδη για το θέμα των ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων, εργαζόμενων στην έρευνα στα πανεπιστήμια, μαζεύοντας τέτοιες ιστορίες. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν ο Στάθης πληρώνει και συνέδρια από την τσέπη του. Είναι πάρα πολύ πιθανό να πληρώνει τα συνέδρια από την τσέπη του. Και είχαμε πει και μας λέγανε οι άνθρωποι τότε ότι ανομία είναι αυτό, αυτές οι εργασιακές συνθήκες. Ξεκινήσαμε από ένα κλάδο που δεν αναφέρεται συχνά ως απλήρωτη, κακοπληρωμένη, δεν ξέρω εγώ τι, γιατί είναι προγράμματα τα οποία θα τα πληρωθούν κάποια στιγμή, ενώ η δουλειά είναι κανονικά και πάρα πολλές ώρες. Κάπως έτσι έρχεται και το brain drain. Κάπως έτσι κερδίζεις τα καλύτερα μυαλά. Με αυτόν τον σεβασμό ακριβώς και λέει άλλος, θα γυρίσω σε αυτή την Ελλάδα που με σέβεται και θα βρω τις κατάλληλες συνθήκες, για παράδειγμα. Και ζεργέται και απαξίωση των δημοσίων πανεπιστημίων. Λοιπόν, ήταν μαζική η συμμετοχή χθες. Έγιναν μεγάλες πορείες. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια αντίδραση, γιατί το κομμάτι της ακρίβειας πολύ απλά δεν παλεύεται. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένες, ικανοποιημένοι, ικανοποιημένα από μέτρα όπως το καλάθι του νοικοκυριού, για παράδειγμα. Πολλοί κόσμος δεν είναι. Πολλοί κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Ο μήνας για το μισθό τελειώνει στις 20, αλλά έχει άλλες 10 μέρες, για παράδειγμα. Και απέναντι στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι όλα αυτά είναι εξωγενείς κρίσεις, τις οποίες τις διαχειρίζεται ο Μωυσής Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακρίβεια Πούτιν. Ακρίβεια Πούτιν, όπως είπε στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι είναι ακρίβεια Πούτιν, όχι ακρίβεια Μητσοτάκη. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν έχουμε τις ίδιες συνέπειες και υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές της κυβέρνησης που και εντείνουν την ανισότητα και πυροδοτούν αυτή την ακρίβεια. Τότε δεν παίρνεις μέτρα για το ρεύμα, για τα τρόφιμα κλπ. Στην πηγή και έρχεσαι μετά να πεις κοιτάξτε τι ωραία που τα κάνω. Είναι ένα μέτρο που πυροδοτεί την ακρίβεια. Τότε δεν ελέγχεις την εσχροκέρδεια. Τα εργασιακά. Δεν μειώνεις το ΦΠΑ και λες θα έρθουν οι τουρίστες να μαδίσω τους τουρίστες. Με οριζόντια φορολογία η οποία πλήττει τη βάναυσα τα χαμηλά στρώματα και είναι αδιάφορη για τα ανώτερα οικονομικά στρώματα. Προφανώς είναι μια πολιτική, είναι μια ταξική πολιτική. Αυτό το είναι. Φόρο στα καύσιμα. Το θυμάστε αυτό το επιχείρημα που και λέγανε ότι δεν μπορούμε να τον μειώσουμε γιατί οι πλούσιοι έχουν καγιέν, εξυπηρετεί τους πλουσίους και επίσης έρχονται οι τουρίστες που έχουν λεφτά. Οπότε γιατί να μην τα πάρουμε από τους τουρίστες. Αν ισχύει αυτό το επιχείρημα, είναι αστείο καταγέλαστο. Έφυγαν οι τουρίστες. Έχουμε Νοέμβριο. Δεν είμαστε σε τουριστική περίοδο. Μήπως να το μειώσουμε τώρα το φόρο στα καύσιμα. Και να τον αυξάνουμε όποτε έρχονται οι τουρίστες. Ναι, τα Χριστούγεννα ξανά, ας πούμε. Πού είμαστε. Χριστούγεννα, βλέπεις. Και να τον αυξάνω. Ναι. Ή να είναι μόνο για τουρίστες. Να πρέπει να επιδεικνύουμε διαβατήριο. Πώς είναι, ξέρω εγώ, που τους χρεώνουν παραπάνω κάτι οι ταξιτζίδες που τους παίρνουν 50 ευρώ να τους κάνουν το γύρο του τετραγώνου. Αυτό. Να το κάνει το κράτος όμως. Ναι. Θέλουμε να πούμε ότι αυτά είναι οικονομικά μέτρα που. Πολύ συνειδητά στοχοποιούν τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ό,τι και να λέγεται. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε οριζόντια φορολογία. Η οριζόντια φορολογία, οι έμεση φόροι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ότι επειδή ακριβώς δεν σχετίζεται με το εισόδημα, είναι ποσά τα οποία είναι αδιάφορα για τους πλούσιους και οδυνηρά για τους φτωχούς. Και είναι αδιάφορα και για τους πολιτικούς. Γιατί... Δεν είσαι τώρα και για τον κόσμο. Στον κόσμο τον ταΐζεις διάφορα άλλα. Όμως υπάρχει και κάποιος που έχει χαρεί για τον πληθωρισμό. Να πούμε, να ξεκινήσουμε το σύνθημα, αν μπορεί να μας φέρει το control, τον τίτλο. Α, έλα control. Αντίο στον πληθωρισμό. Αντίο στον πληθωρισμό. Παιδιά. Αντίο στον πληθωρισμό, θυμάστε που υπήρχε πληθωρισμός. Θυμάστε, που ανεβαίναν οι τιμές. Τον πατήσαμε κάτω. Πάει. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Είναι ευχάριστο ότι εμπιστευθήκαμε την τύχη της χώρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τελικά μετά από πολλές προσπάθειες, μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες του επιτελείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πληθωρισμός ανήκει πια στο παρελθόν. Αυτό το ανακοίνωσε με μια λιτή δήλωση στο Twitter ο αρμόδιος υπουργός. Ο Θάνος Καμιλέλης έχει το ρεπορτάζ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είχαμε διάφορες αναρτήσεις του Υπουργού. Το ένα είναι, για παράδειγμα, που έλεγε καλό λόγο πάλι για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη στα σούπερ μάρκετ Μασούτης από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι, έχει το καλύτερο καλάθι του νοικοκυριού, ουσιαστικά. Ένα αυτό. Δύο, αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος είναι ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο μειώθηκε στο 9,1%. Μείον 1,2% σε μηνιαία βάση. Προχωράμε με σκληρή προσπάθεια για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης έτσι πανηγυρικά στο Twitter. Έχει ξαναπανηγυρίσει πάλι για μείωση του πληθωρισμού. Ένα μήνα που υπήρχε μείωση, μετά ξαναήρθε η αύξηση. Όταν έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν το λέει. Λέει μόνο όταν υπάρχει μείωση. Οπότε είναι ένα ερώτημα πώς δεν έχει φτάσει μείον ο πληθωρισμός με βάση τις αναρτήσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Αν παρατηρείς μόνο τις αναρτήσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορούμε να σχολιάσουμε δύο πράγματα επιγραμματικά. Το ένα είναι ότι το 9,1% δεν αντιπροσωπεύει την ακρίβεια, το μέγεθος της ακρίβειας. Το εξηγήσαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα στην ανασκόπηση, καθώς ο πληθωρισμός είναι ταξικός και πρέπει να δούμε τις αυξήσεις των αγαθών, τα οποία αγοράζουμε για να ξέρουμε πόσο πληθωρισμό έχει ο καθένας μας. Γιατί άμα είναι το λάπτοπ να αυξάνεται 2% και το γάλα 20%, εγώ αν δεν αγοράσω λάπτοπ και πάρω μόνο γάλα, δεν έχω 10% πληθωρισμό, 11%, έχω παραπάνω. Ένα είναι αυτό. Δύο, δεν έχω καταλάβει, Κωνσταντίνε, πώς πηγαίνει αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή λες ότι είναι η ακρίβεια Πούτιν και είναι εξωγενής η κρίση, αλλά όταν μειώνεται λίγο η ακρίβεια, αν δεχτούμε ότι μειώνεται λίγο, πανηγυρίζεις και λες ότι το κάνεις εσύ. Όταν αυξάνεται, δεν το κάνεις εσύ, το κάνει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι αυτό είναι το φαινόμενο που λέμε στα οικονομικά, τα δικά σου, δικά μου, Τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά μας. Όχι, είναι το μονάζιγα δικά μου. Ε? Αυτό είναι μάλλον. Ναι. Όχι, είναι το άμα πάει καλά, μπράβο μου, άμα πάει άσχημα, φταίει ο Πούτιν. Α, ναι. Μπράβο. Αυτό είναι. Το πέτυχαμε την Τρίτη. Λοιπόν, έχει ένα άλλο tweet ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τακτική πανδημίας. Πρώτο κύμα. Τον πατήσαμε κάτω. Κερδίσαμε. Χάρη στην κυβέρνηση. Μετά. Δεν εμπιστευτήκαμε την επιστήμη και φταίμε όλοι και δεν είχαμε την πειθαρχία και τάξη τώρα. Τα δεν εμπιστευτήκαμε την εμπιστοσύνη είναι οι εξαιρέσεις. Η βασική επικοινωνιακή πολιτική είναι έτσι γίνεται παντού. Πανηγυρίζω κτλ. Λοιπόν, διαβάζεις λέει αυτό το άρθρο της Αυγής και βλέπεις πόσο τους πονάει που το εργαλείο μας δουλεύει και ο κόσμος βρίσκει πλέον καλύτερες τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Μιλήστε για σόου εσείς. Και έχει το άρθρο της Αυγής. Καταναλωτές δεν είδαν μείωση στα 540 από τα 644 προϊόντα που είχαν μπει στο καλάθι. Τι ποσοστό είναι αυτό, μεγάλο, ε. Εγώ είμαι της θεωρητικής, αλλά μεγάλο μου φαίνεται. Μεγάλο μου φαίνεται και εμένα. Έβαλε, λέει, η Αυγή τους δημοσιογράφους στη θέση τους. Δεν μιλάτε τώρα, σιωπή. Έλεγε και γέλαγε. Επειδή ο Μασούτης, αναφέρουμε πολλές φορές την αλυσίδα αυτή, την αναφέρει και ο υπουργός. Οπότε θεωρούμε ότι ανήκει στο περιβάλλον των οικονομικών ειδήσεων της χώρας. Ο Μασούτης είχε τη χαμηλότερη τιμή καλαθιού. Και εδώ, να πούμε έναν προβληματισμό που είχαμε με τον συνάδελφο. Έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο κάνει ονομαστική αναφορά σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Ναι. Πρόκειται για επιχειρηματίες οι οποίοι ταυτοχρόνως υποτίθεται ότι διαπραγματεύονται με τον Πρωθυπουργό. Ο συγκεκριμένος έχει και μια θεσμική θέση. Συναποφάσισαν το καλάθι. Ναι. Εντάξει. Και λες, είναι φυσιολογικό ο αρμόδιος υπουργός κάθε τρεις και λίγο να διαφημίζει, γιατί ονομαστική αναφορά, πώς αλλιώς να το πούμε αυτό το πράγμα. Πώς έχουμε μια επενετική αναφορά την ημέρα. Δεν λέει ο άνθρωπος, προφανώς το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Αλλά δεν είναι αφύσικο, παράλογο, αντιδεοντολογικό και εξωφρενικό που είναι νόμιμο ο υπουργός κάθε τρεις και λίγο να διαφημίζει μια επιχείρηση. Τι δουλειά έχει ο υπουργός να διαφημίζει όλη την ώρα μια επιχείρηση? Καταρχάς θα δημιουργούσε τις υποψίες ότι αυτό γίνεται για κάποιο λόγο. Καταλήγεις να πεις, ρε παιδιά, μήπως είναι ύποπτο αυτό, μήπως είναι περίεργο που όλη την ώρα ο υπουργός από τη θέση και με την ιδιότητα του υπουργού. Δεν λέμε τώρα ότι φρόντισε, ξέρω εγώ, να φωτογραφηθεί εκεί, όπως είχε κάνει την άλλη φορά με. Τι ήταν, ένα σουβλατζίδικο, και πάει, δεν ξέρω τι στο διάλογο ήταν. Αλλά λέμε ότι κάθε τρεις και λίγο ο υπουργός αναφέρεται ονομαστικά σε μια επιχείρηση για να πει τι καλή που είναι και τι καλές που είναι οι τιμές. Αυτό το πράγμα, το να είσαι, όπως λέγαμε στην ανασκόπηση, το επίσημο διαφημιστικό πρόσωπο. Να είσαι ό,τι είναι ο Αντετοκούμπο για την Nike, να είσαι εσύ για τον Μασούτη. Δεν είναι φυσιολογικό. Έχεις μια θεσμική θέση από την οποία να απορρέουν ευθύνες ρύθμισης της αγοράς γενικώς. Το να λες κάθε τρεις και λίγο πόσο φίλος σου είναι και τι καλή που είναι η επιχείρηση του, δεν είναι κάτι που συνάδει με την ιδιότητα του ανθρώπου που πρέπει να ρυθμίσει αυτό το πεδίο. Να έρθει σε συμφωνία με διάφορους, με αντικρουόμενα ενδεχομένως συμφέροντα. Τι ενδεχομένως δηλαδή? Προφανώς είναι μια αγορά. Έτσι δεν είναι. Ελεύθερη αγορά δεν είναι? Πόσο ελεύθερη είναι αυτή η αγορά που κάθε τρεις και λίγο ο υπουργός διαφημίζει την επιχείρηση του φίλου του? Δεν είναι πράγματα τα οποία, επειδή συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά, έχουμε αρχίσει να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. Βγήκε ο Άδωνης σήμερα, ξαναείπε για τον Μασούτη. Δεν γίνει χαμός τώρα με τις υποκλοπές. Είναι ο Άδωνης και διαφημίζει τον Μασούτη. Δεν, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε. Αλλά ας επιστρέψουμε σε μερικές πολύ απλοϊκές παρατηρήσεις. Ξέρω εγώ, υπουργός είσαι. Είσαι υπουργός ανάπτυξης. Είναι πεδίο της αρμοδιότητάς σου. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να μας λες τι καλός που είναι, τι καλή που είναι η επιχείρηση του φίλου σου. Λέω εγώ. Είναι από αυτά πώς το έθεσες. Α, ναι. Ρωτάει ο Κωνσταντίνος, δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται? Λίγο πριν βγούμε στην εκπομπή στο γραφείο, υπάρχει κατηγορία «δεν θα έπρεπε να απαγορεύεται». Που το βλέπαμε πάρα πολύ με τον Πάτσι και τα πολλά νόμιμα που έχει όλη αυτή η δραστηριότητα. Και λες, θα έπρεπε κάπως να είναι παράνομο αυτό το πράγμα. Κάπως να υπάρχει κάτι, να μην επιτρέπεται, να μην γίνεται. Έτσι αφελώς. Υπάρχει ένα σχόλιο. Βρεθάνω σε αυτό το παράδειγμα με το γάλα και τον υπολογιστή, έχει να κάνει με το πλεόνασμα του κάθε νοικοκυριού. Όχι αν εσύ παίρνει Ferrari και εγώ Vespa. Μα δεν είναι. Αυτό είναι το εμπειρικό παράδειγμα και τεκμηριώνεται με τα στοιχεία που τα είχαμε και στην ανασκόπηση. Σε βασικά είδη για στέγαση και τρόφιμα πάει το 58% του 20% του πιο φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Για το πλουσιότερο 20% είναι 36%. Αυτά που ξοδεύονται σε στέγαση, ενέργεια, στις βασικές ανάγκες. Παρά το γεγονός ότι τρώνε καλύτερα. Επομένως, αυτό που το λέω εγώ, έτσι το λέει και ο Κωνσταντίνος στην ανασκόπηση, ΟΜΑ, τεκμηριώνεται για συγκεκριμένα στοιχεία. Είναι η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Συγκεκριμένα. Να ασχοληθούμε με ένα άλλο σχόλιο. Ο Τζόρτζ έχωσε πεντάρα. Έχει χώσει ένα 5 ευρώ. Ντάγκ, Θανό, οποιοδήποτε ηχητικό μου κάνει. Καλά, το χειροκρότημα. Μπράβο ρε Τζόρτζ, μπράβο ρε, είσαι άνθρωπος, είσαι πολίτης, είσαι λατάκι καλό, πώς να το πούμε. Είσαι άνθρωπος που ξέρει να στηρίζει την... Και δεν πρόλαβα να το πω, πανγκ, Γιώργος, είναι κύμα. Άλλος. Είναι κύμα. Παιδιά, έχει δημιουργηθεί ένα φοβερό κύμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ήδη 2 μηνύματα, 5 συν 2 ευρώ. Έχουμε φτάσει στα 7 ευρώ. Όσο εμείς. Όσο εμείς μιλάμε για τον Άδωνη, εσείς παραγγέλνετε. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να το κάνετε αυτό. Σας το έχουμε πει. Μας διαφημίζει και ο Πρωθυπουργός. Ναι, μας διαφημίζει και ο Πρωθυπουργός. Είπε για την ανεξάρτητη ενημέρωση, μόνο που δεν το είπε ονομαστικά. Βάλτε στο The Press Project. Τι άλλο έπρεπε να κάνει. Εγώ θα έλεγα φωτογράφηση. Μας φωτογράφησε. Αλλά ουσιαστικά δεν άφησε περιθώριο να. Για αμφιβολίες, ήταν φανερό ότι εννοούσε εμάς. Θα κλείσουμε με την άποψη της κυβέρνησης για το θέμα της απεργίας, γιατί απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, απάντησε στον Τσίπρα, όχι στους χιλιάδες που ήταν στον δρόμο. Σημασία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημασία έχει ο Τσίπρας. Δεν ήταν και όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή τόσο μεγάλη πορεία έχει το ΠΑΜΕ, για παράδειγμα. Οι άνθρωποι της εργασίας και της δημιουργίας, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γνωρίζουν και αναγνωρίζουν. Παιχνιδάκι ήταν αυτό, γνωρίζω και αναγνωρίζω. Τι ρήμα. Ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει εν μέσω αλλεπάλληλων δομικών διεθνών κρίσεων, πέφτει ο καπιταλισμός και δεν το κατάλαβα, δομικό είναι το πρόβλημα, να προστατεύσει, παρένθεση, στο μέτρο του φικτού και καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Σαν... Τα πες όλα. Ναι, σαν μηνύματα σε διαφήμιση τράπεζες από κάτω. Θα σας πάρουμε το σπίτι αν δεν πληρώσετε το δάνειο και μην ακούτε αυτά που λένε για χρεώσεις. Και επίσης, καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το λένε πάντα. Δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, όταν ακούτε καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι από αυτά. Πώς είναι όταν ο Μητσοτάκης λέει νούμερα, δεν ισχύει. Δεν είμαστε καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να μην είμαστε χειρότεροι. Μπορεί. Κάποιες φορές στη τιμή του ρεύματος στην ελευθερία του τύπου. Είμαστε. Μόνο στην ελευθερία του τύπου είμαστε χειρότεροι. Ναι. Στα υπόλοιπα υπάρχουν και χειρότερα. Mm-hmm. Και αυτό, παιδιά, είναι νομίζω πολύ σημαντική υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Ναι. Υπάρχουν και χειρότερα. Στον πληθωρισμό, ας πούμε, είχε 11-12 και σου λέγανε πολλές χώρες έχουν πάνω από 14-15. Και έψαχνε στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έψαχνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει ποιες χώρες είναι αυτές. Και είναι δύο. Η Λιθουανία και άλλη μία. Πολλές χώρες. Από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Να προστατεύσει την ελληνική κοινωνία από τις επιπτώσεις ακρίβειας στα αγαθά και την ενέργεια. Με διαρκείς ενισχύσεις. Αυτό είναι με τα λεφτά στην πανδημία που έλεγε ο Άδωνης ότι τι θα τα κάνετε, 300 κιλά θα γίνεται. Με μείωση των φόρων. Ήταν οριζόντια και βοηθού. Και αυτό μάλιστα όχι μόνο ήταν οριζόντιο, είναι κλιμακωτό υπέρ των υψηλότερων εισοδημάτων. Για παράδειγμα, η εισφορά αλληλεγγύης που καταργήθηκε είναι όσο μεγαλύτερο το εισόδημα, τόσο περισσότερα γλιτώνεις. Για τον άνθρωπο που αμοιβείται με κατώτατο, για παράδειγμα, δεν, νομίζω είναι μηδενική η ελάφρυνση. Ένα παράδειγμα μείωση φόρων. Μείωσε τους φόρους. Ισχύει αυτό. Με αύξηση του βασικού μισθού, που δεν φτάνει με την αύξηση του πληθωρισμού. Με βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας. Εννοεί τον νόμο Χατζηδάκη. Νόμος Χατζηδάκη. Δεν θυμόμαστε πώς βελτιώθηκαν οι συνθήκες στην εργασία. Ναι, ήταν καλά ο άνθρωπος. Ήταν και μια φίλη που λέει: μαζεύω ΕΙΕΣ ενώ ακούω φάρμα. Χάρη στον νόμο Χατζηδάκη μπορεί να μαζεύει ΕΙΕΣ. Τα έλεγε ο υπουργός αυτά. Μπορεί να θέλει ο εργαζόμενος να πάρει ρεπό για να πάει να μαζέψει τις ΕΙΕΣ του μετά. Και με μείωση της ανεργίας, που δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το πώς είναι η μείωση. Ο ΑΕΔ στους εγγεγραμμένους ανέργους με ΕΛΣΤΑΤ, με αυτά που ανακοινώνουμε. Και για να το πετύχουμε αυτό, για να συνεννοηθούν, απλά διαγράφουμε αβέρτα πλέον, θα διαγράφουμε από τον ΑΕΔ τους ανέργους, επειδή δεν θα θέλουν τις θέσεις που θα τους προτείνονται. όπως ορίζονται αυτές οι θέσεις, με ελαστικά κριτήρια. Οπότε η ανεργία θα μειωθεί κι άλλο. Να ενημερώσω εγώ και θα πανηγυρίσουμε ξανά. Μετά είναι επίθεση στο Τσίπρα. Εντάξει, βαριέμαι. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ πριν να σταματήσουμε για διάλειμμα και επειδή θα επιστρέψουμε με παρακολουθήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο μήνυμα του Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί έχει ένα πολύ αμφιλεγόμενο σχόλιο, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε. Λέει: η λαιλασία της εργασίας και των μικρομεσαίων ξεκινάει από τα μνημόνια, κορυφώνεται με την συνθηκολόγηση με την Τρόικα το βράδυ του δημοψηφίσματος. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε ένα συνεχή αποπροσανατολισμό από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και ακόμη και η ιστορία με τις υποκλοπές δεν αφορά τον κόσμο που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα επιτέλους ακούγεται αυτό που πρέπει να ακουστεί: ότι αυτός ο λαός δεν θα ανεχθεί άλλο πλέον τη λαιλασία του, δεν θα ανεχθεί πλέον τα παιχνίδια της ολιγαρχίας στην πλάτη του. Και δεν θα αποπροσανατολιστεί μέσα από τα παιχνίδια που παίζουν μεταξύ τους. Ο Βαρδινογιάννης με τον Μαρινάκη, με τον Αλαφούζο, που ένας παρακολουθεί τον άλλον, σχολάνε πολιτικό προσωπικό που δεν τους κάνει, βάζουν τους πολιτικούς να τσακώνονται μεταξύ τους. Όλα αυτά, τίποτα από αυτά δεν αφορά τον ελληνικό λαό. Η σημερινή μέρα είναι η φωνή του λαού. Για τον λαό, προς τον λαό. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε την επόμενη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Ευχαριστούμε τη Θεοδώρα για τα 3 ευρώ, το Quantum Tales για τα 2,49, Vizinto Press. Συμφωνούμε τελικά με το TAF Kappa για αυτό που λέγαμε με τον πληθωρισμό. Και τα υπόλοιπα θα πούμε και την Επιτροπή Πέγκα. Μου φαίνεται λάθος το σχόλιο, θέλω να πω. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε όσο εμείς λείπουμε. Χώστε. She'll love me all night long. My baby, squeeze me tight. Squeeze me tight all night long. Baby, squeeze me real tight, y'all. Squeeze me tight all night long. She keeps me warm when I'm cold. She'll love me all night long. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Ευχαριστούμε και τον Δημοσθένη για τα 20 CHF, τα οποία τα γκουγκλάρουμε επί τόπου και ανακαλύπτουμε ότι είναι ελβετικά. Πάτω, παιδιά. Η αναλογία είναι περίπου 1:1, οπότε έριξε 20. Θέλουμε να ξέρετε ότι στα ζητήματα της καρδιάς δεν έχει θέση η ποσότητα. Δεν τον ευχαριστούμε δηλαδή 10 φορές περισσότερο, τον ευχαριστούμε ακριβώς τον ίδιο, το ίδιο. Mm-hmm. Απλώς θα αγοράσουμε 10 φορές περισσότερα πράγματα με, αυτά τα, με την δική του στήριξη. Λοιπόν, ένα σύντομο σχόλιο πριν να περάσουμε στις παρακολουθήσεις. Με γέφυρα αυτό. Ξέρω ότι αυτό είναι κυβερνητικό επιχείρημα, ότι ο κόσμος ασχολείται με την ακρίβεια και δεν ασχολείται με τις παρακολουθήσεις. Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων αποτελεί τεράστιο θεσμικό πρόβλημα. Επίσης συνδέεται με την κατάσταση της οικονομίας, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος της, της εξουσίας αν δεν υπάρχουν ελεύθεροι δημοσιογράφοι, οι οποίοι να ασκούν την, τα ερευνητικά τους καθήκοντα. Ταυτοχρόνως είναι μια συζήτηση, όπως είναι οι συζητήσεις για τα σκάνδαλα, που αποπολιτικοποιεί τις εντάσεις της κοινωνίας. Δηλαδή, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ντροπή σας, μας παρακολουθείτε και έχετε στήσει ένα παραμάγαζο στο μαξί μου και τα λοιπά, και αναρωτιέσαι, ωραία, πώς, τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να μην υπάρχει κάποιος που να στείνει ένα παραμάγαζο στο μαξί μου που να παρακολουθεί πολιτικούς και δημοσιογράφους. Α, μπράβο. Ποιος θα το κάνει αυτό? Θα απευθυνθούμε στη δικαιοσύνη. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, και αυτό προσπάθησα κάπως να ψηλαφίσω γράφοντας το άρθρο για τον Βούρκο και τα σύννεφα. Και το ζήτημα αυτό είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε ταυτοχρόνως και τα δύο. Και δεν νομίζω ότι το σχόλιο αυτό του, του Βαρουφάκη μηδενίζει την υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, εκτιμώ, να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την συζήτηση στο πολιτικό κομμάτι που σχετίζεται με το τι θέλουμε και ποιος μπορεί να το κάνει. Παραδοσιακά η πολιτική κουβέντα είναι η διατύπωση ενός στόχου ή προτάγματος, θα το λέγαν κάποιοι, και μαζί ενός επαναστατικού υποκειμένου. Αυτού του κάποιου που θα αναλάβει αυτό να το κάνει, να μας πάει από εδώ εκεί. Αν δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε πάντοτε μπλεγμένοι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για πράγματα τα οποία είναι τρομερά σημαντικά σήμερα και λιγότερο σημαντικά αύριο. Το να λες ότι εναλλάσσουν το πολιτικό προσωπικό και είναι μάχες μεταξύ ολιγαρχών, εκτιμώ πως αυτή τη στιγμή αποτυπώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού που συμβαίνει. Δεν το αποτυπώνει πλήρως. Δεν θα ήταν καθόλου σωστό να παραθεωρήσει κανείς την τεράστια θεσμική βαρύτητα αυτών που συντελούνται αυτή τη στιγμή. Και ξαναλέω, έχει μια σημασία, διότι ο άλλος ερευνούσε την ασυλία των τραπεζών και τις διευκολύνσεις προς τον, το ξεπάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών αυτών που ήταν υπόδικοι και ούτω καθεξής. Αλλά επειδή η πολιτική δεν είναι να βάλουμε τους κακούς στη φυλακή και είναι πολλά περισσότερα, θεωρώ ότι αυτό έχει μια σημασία να εξακολουθήσουμε να το λέμε. Και να εξακολουθήσουμε να το λέμε ακόμα και τώρα, και ακριβώς διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια πολιτική η οποία θα περνάει και από εμάς. Το να περνάει και από εμάς δεν λέγεται για λόγους εγωιστικούς, επειδή θέλουμε και εμείς να παίξουμε. Λέγεται επειδή αυτός είναι ο τρόπος για να συμμετέχει αυτό που λέμε λαός στη διαμόρφωση της πραγματικότητας, της σημερινής και της αυριανής. Διαφορετικά, υπάρχει μια τεράστια ένταση στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται κάτι τώρα και αυτό μοιραία θα αντικατασταθεί από κάτι άλλο αύριο. Δεν υποβαθμίζω το σκάνδαλο, αλλά λέω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα στη θύελα ενός τέτοιας βαρύτητας σκανδάλου να εξακολουθήσουμε να σκεφτόμαστε ότι η πολιτική δεν είναι ποτέ μόνο τα σκάνδαλα. Προφανώς τα σκάνδαλα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής, διότι είναι το έργο των πολιτικών όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτό που έγραφα, δηλαδή τη στιγμή που δεν διατυπώνεται ένας δημόσιος λόγος, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ελευθερία να ασχοληθούν με τις business τους, με τη ματαιοδοξία τους, με την ισχύ τους και με την τσέπη τους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι το παν στην πολιτική μας ατζέντα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Και το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος αν κανείς δεν σκοπεύει να καταλάβει μία ακόμη θέση στον κύκλο της εναλλαγής των κυβερνήσεων που ασκούν πολιτικές που σπρώχνουν τον κόσμο στη φτώχεια. Αν σκοπεύει να το κάνει αυτό, τότε είναι πολύ λογικό να βασίζει τα σκάνδαλα. Γιατί τα σκάνδαλα, αυτό που κάνουν, είναι ότι εξασφαλίζουν την εναλλαγή των κομμάτων εξουσίας χωρίς ποτέ να τίθεται υπό αμφισβήτηση το μοντέλο της εξουσίας. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε ζωντανή μια συζήτηση η οποία χωρίς να εκμυδενίζει τη σημασία του να είναι εγκληματίες αυτοί που μας κυβερνούν, γιατί προφανώς κανείς δεν πρέπει να είναι ανενόχλητα και ανεμπόδιστα, ατιμόρυτα εγκληματίας, χωρίς να το υποβαθμίζουμε αυτό, πρέπει ταυτοχρόνως να μπορούμε να σκεφτούμε τι επιθυμούμε από την πολιτική, τι επιδιώκουμε από την πολιτική. Αυτός είναι ο δικός μου προβληματισμός όσο συμβαίνουν αυτά και ένας προβληματισμός ο οποίος βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο τα σκάνδαλα ξεφουσκώνουν. Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία μπορεί να μην μας ικανοποιεί κάποιους αναδρομικά, αλλά ήταν ένα ουσιαστικά πολιτικό φαινόμενο. Ήταν δηλαδή κόσμος ο οποίος μέσα στην πίεση των οικονομικών συνθήκων της κρίσης μπόρεσε να τολμήσει κάτι διαφορετικό. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Είναι προς στιγμή να στο θεωρήσουμε δευτερεύον για χάρη του mm-hmm. επιχειρήματος. Αλλά ήταν η είσοδος των μαζών στην ιστορία. Εδώ πέρα αυτό που συζητάμε έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ότι είναι κάτι το οποίο έχει ένα όριο και το όριό του είναι ότι στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να τιμωρηθούν κάποιοι από αυτούς που το έχουν κάνει. Τώρα, μπορεί να φάει τον ανιψιό του, μπορεί να θυμηθεί αναδρομικά ότι είναι και αυτός θύμα του κυκλώματος των παρακολουθήσεων. Όλα αυτά είναι υπαρκτά σενάρια. Mm. Αλλά κανένα από αυτά τα σενάρια δεν αγγίζει τον πυρήνα του πώς ακριβώς θέλουμε να είναι η εξουσία και η πολιτική. Και ξαναλέω, αυτό είναι πρόβλημα θεμελιώδες για το τι είναι τα σκάνδαλα στη δημόσια συζήτηση. Δεν είναι κάτι που αφορά την συγκεκριμένη διαμάχη. Και δεν λέω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σοβαρό. Συγγνώμη, Θάνο. Ναι, με κάλυψε σε πολλά. Νομίζω ότι χρειάζεται μια στάθμιση, μια συνέπεια. Συνέπεια και το έχει μια συνέπεια και ισορροπία. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που συμβαίνει με τις παρακολουθήσεις. Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία ανεξάρτητα από όταν έχει σημασία για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον κάθε Μαρινάκη. Δηλαδή, όπως πολλοί κόσμος σχολίαζε και μιλούσε και έγραφε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και την προηγούμενη περίοδο που ήταν κάπως πιο νεκρό, όταν οι εφημερίδες του Μαρινάκη παίζανε υποκλοπές τέλος με πατώντας πάνω στο τι λέει ο κόσμος σε μια δημοσκόπηση, που ξέρουμε τις δημοσκοπήσεις είναι γνωστές για την ακρίβειά τους. Έτσι χρειάζεται αυτή η συνέπεια στο να λέμε, παιδιά, αυτό έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία, γιατί 1, 2, 3, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας, γιατί δεν γίνεται να κάνεις την κυβέρνηση παραμάγαζο, γιατί δεν γίνεται το πολιτικό παιχνίδι να γίνεται ένα παιχνίδι εκβιασμών και να καταλήγεις ένα όχι στο όνομά μου, ας πούμε. Δηλαδή, όχι, δεν θέλω να ζω, δεν θέλω αυτή να είναι η κοινωνία, αυτό να είναι το πολιτικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι το μόνο, προφανώς. Δηλαδή, υπάρχει ακρίβεια και μία καταγγελία μόνο των σκανδάλων μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ένα μοντέλο που θα είναι ίδιο λίγο καλύτερο, τέλος πάντων χωρίς να αλλάζουν τα βασικά, αλλά δεν θα έχει σκάνδαλα. Και αυτό δεν θα αλλάξει πρακτικά τη ζωή σου. Δεν θα την επιδεινώσει, ίσως, δηλαδή θα μείνεις εκεί που είσαι τώρα, εκεί που σε άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ο σκοπός είναι να πηγαίνουμε προς τα πάνω, όχι να συγκρατούμε μία πτώση, και ο κίνδυνος είναι να έρθει μετά ένας επόμενος Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να σε ρίξει ακόμα πιο κάτω. Δεν είναι ιστορία των μνημονίων, από την αλήθεια. Λαμβάνοντας υπόψη σε αυτό το επιχείρημα και το γεγονός της καμένης γης, ας πούμε, που δεν ξέρω, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ισχύει σε κάποιο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε χρειάζεται και όσον αφορά το με τι να ασχοληθούμε, χρόνο έχουμε να ασχολιόμαστε και με τα δύο παράλληλα. Αν ασχοληθείς μόνο με το ένα, γιατί τώρα παίζουν δύο ζητήματα. Παίζει το ζήτημα της επιβίωσης και το ζήτημα της δημοκρατίας. Αν ασχοληθείς μόνο με το ζήτημα της επιβίωσης, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος ότι τα ζητήματα δημοκρατίας, αν περνάνε έτσι, δίνεις θάρρος στον άλλο να σου κάνει χειρότερα, να περιστείλει. Περιστείλει. Ακόμα περισσότερο τα δημοκρατικά σου δικαιώματα. Αυτό ήταν και το επιχείρημα με τις διαδηλώσεις στην πανδημία. Υπήρχε προσπάθεια περιστολής χωρίς καμία εδώ του δικαιώματος στη διαδήλωση και υπήρχε μία αντίδραση. Και έτσι η κυβέρνηση υποχώρησε, γιατί κατάλαβε ότι αυτό θα περάσει. Αυτό έγινε με τη Νέα Σμύρνη. Κατάλαβε ότι αυτό δημιουργεί αντιδράσεις. Η κινητοποίηση του κόσμου και η συμμετοχή χρειάζεται ώστε ο άλλος να καταλαβαίνει ότι δεν τον παίρνει πολύ. Και όντως αυτό συμβαίνει. Μπορεί να μην το βλέπουμε, γιατί δεν ξέρεις αυτά που γλίτωσες, αλλά εγώ θεωρώ ότι συμβαίνει. Συνήθως βάζω το επιχείρημα του νερού, υπάρχει και το επιχείρημα της κινητοποίησης στη Νέα Σμύρνη μετά το Πονάο. Για την αστυνομική βία που δεν έβλεπε αστυνομικό 5 μήνες μετά στο δρόμο. Πάντως και τώρα έχουμε επιθέσεις σε πορείες, έχουμε και αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που. Ναι, υπήρχε μια αναδίπλωση για ένα. Φύγεται το δικαίωμα στην διαμαρτυρία. Υπήρχε μια αναδίπλωση για ένα διάστημα. Αυτό. Okay. Το ζήτημα είναι αυτό. Το ζήτημα είναι επίσης. Και από την άλλη είναι το θέμα της ακρίβειας, στο ότι δεν είναι εξωγενείς παράγοντες. Οπότε χρειάζεται αυτή η στάθμιση, να μπορείς να ασχολείσαι και με τα δύο. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Συμβαίνουν 200.000 πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Αντίας87 που μας έβαλε 1.000 σερβικά δινάρια. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποιας μορφής χόμπι να μπαίνουν νομίσματα από όλο τον πλανήτη. 8 ευρώ βλέπω. Mm-hmm. Φαίνεται μεγάλο πάντως. Δηλαδή αν θέλετε να τα βάζετε σε άλλα. Και εγώ σκάλωσα βλέποντας το μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι συνέβη με το προσχέδιο της Επιτροπής ΠΕΓΑ. Έχουμε την ανακοίνωση του προσχεδίου και έχει κάποιο ενδιαφέρον. Έχει κάποιο ενδιαφέρον σε σχέση ακριβώς με αυτά που συζητάμε τώρα, δηλαδή με την εκτίμηση της Επιτροπής, δηλαδή με τα πορίσματα μιας ερευνητικής διαδικασίας η οποία είναι κοπιώδης και ενδελεχής, δεν είναι μια δήλωση από απόσταση, είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικής ερευνητικής διαδικασίας. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν, συναντήθηκαν με πολιτικούς, συναντήθηκαν με δημοσιογράφους, συναντήθηκαν με ειδικούς, έχουν διαμορφώσει μια άποψη η οποία φαίνεται και από το προσχέδιο της έκθεσης, από τις 17 σελίδες αυτές, ότι βασίζεται σε μια ουσιαστική κατανόηση του προβλήματος. Θα το καταλαβαίναμε αν δεν ήταν ζώντας σε αυτή τη χώρα και μαζί παρακολουθώντας και το θέμα αρκετά συστηματικά, θα το καταλαβαίναμε αν η κατανόηση ήταν επιφανειακή. Έχω την εντύπωση, Θάνο, ότι η κατανόηση του προβλήματος δεν είναι καθόλου επιφανειακή. Είναι πάρα πολύ κέρυες οι επισημάνσεις και πολύ σωστές. Είναι μια πολύ μεθοδικά δομημένη επιχειρηματολογία για το τι έχει συμβεί. Οπότε πάμε να τα δούμε λίγο σημείο προς σημείο. Τα βασικά κυβερνητικά επιχειρήματα. Δημοσιεύτηκε την Τρίτη το βράδυ, όπως είπαμε. Είναι 159 σελίδες. Είναι το προσχέδιο της έκθεσης της Επιτροπής ΠΕΓΑ για τις υποκλοπές. Δεν είναι το τελικό κείμενο και επειδή γίνονται διάφορα παιχνίδια μέσα στο εσωτερικό και με συμμετοχή του Λαϊκού Κόμματος, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν αλλοιώσεις. Πάντως έχει διαρρεύσει. Υποθέτω ότι ήταν και αυτός ένας σκοπός ώστε να παρουσιαστεί, να διαρρεύσει, ώστε να μην μπορεί κάποιος να αλλάξει πράγματα. 159 σελίδες λοιπόν, 17 αφορούν την Ελλάδα. Η Νεκταρία Ψαράκη τις διάβασε όλες. Και τις 17. Και τις 159 και έψαχνε τις 17. Πόσο να ψάξεις, λέει, 17, αφού έχει περιεχόμενο. Εντάξει, ναι. Αλλά βγήκε πάρα πολύ μεγάλο, αυτό θέλω να πω. Ότι είναι πάρα πολλά, είναι πυκνά. Φαίνεται ότι η ΠΕΓΑ έχει κάνει και ερευνητική δουλειά, γιατί έχει στοιχεία τα οποία δεν έχουν αναφερθεί στον τύπο. Θα αναφέρουμε συγκεκριμένα κάποια από αυτά και ρίχνει ξεκάθαρα τις ευθύνες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αναφέρει στοιχειοθετημένα το επιχείρημα που έχει θέσει η Επιτροπή για το ότι ή είναι ιδιώτης ή είναι κυβέρνηση. Δεν προκύπτει από κάπου να είναι ιδιώτης και ορίστε πώς προκύπτει, χωρίς να έχουμε τις ξεκάθαρες απόλυτες αποδείξεις, πώς προκύπτει ότι είναι η κυβέρνηση. Υπάρχουν αναφορές συγκεκριμένα. Στην αγορά του Predator, για παράδειγμα, και έχει σενάρια και πιθανότητα για το πώς υπάρχει σύνδεσμος της ελληνικής κυβέρνησης με το Predator. Λέει, για παράδειγμα, μια άλλη πιθανότητα είναι... Μου επιτρέπεις λίγο πριν να πάμε στην άλλη πιθανότητα. Λέει ότι αρνείται την αγορά του Predator και λέει, αν δεν ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση, ένας μη κρατικός μηχανισμός ήταν υπεύθυνος για την απόπειρα χακαρίσματος Κουκάκη Ανδρουλάκη. Και λέει μετά, αυτό σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία αποτελεί έγκλημα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτονόητο αυτό. Mm-hmm. Είναι διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας, υπάρχουν χάρτες με τις χώρες που έχουν υπογράψει, δημοσιεύονται τις τελευταίες μέρες στα social media από νομικούς ή αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν στο δικαίωμα μας. Είναι τρελό να λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα αποφασιστεί τώρα για πρώτη φορά να είναι παράνομο να παρακολουθεί ένας ιδιώτης. Αυτό δεν μπορεί να το λες. Είναι, πώς το λέμε συνήθως αυτό, είναι ψευδής είδηση. Mm-hmm. Δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Βεβαίως και είναι παράνομο. Βεβαίως και είναι παράνομο ένας ιδιώτης να παραβιάζει το απόρριτο των επικοινωνιών. Το απόρριτο των επικοινωνιών μπορεί να το παραβιάσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν πληρούνται. Αυτό λέμε από την αρχή. Λοιπόν, συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε για το... Για την αγορά του Predator. Δηλαδή το σημείο όπου η κυβέρνηση λέει ότι δεν προκύπτει άμεση σχέση. Δεν έχουμε το Predator, δεν ξέρουμε, είναι ένας από το χωριό. Το να υποθέσουμε, λέει η Πέγκα, ότι βρίσκονται ιδιωτικοί παράγοντες πίσω από τις επιθέσεις του Predator είναι επίσης εξαιρετικά απίθανο σενάριο, το οποίο δεν θα μπορούσε να εξηγήσει την επιλογή των στόχων. Οπότε, ένα κριτήριο. Και το χρονικό σημείο, να προσθέσω εγώ. Μία πιθανότητα είναι ότι το Predator αποκτήθηκε μέσω της Ketiak, μιας ειδικής οντότητας που ιδρύθηκε από πρώην επικεφαλής ΣΕΙΠ, τον κύριο Κοντολέων, και λειτουργεί ανεξαρτήτως από την ΑΕΠ. Ελλείψεις στοιχείων για την ταυτότητα του αγοραστή και χρήση του Predator στην ελληνική περίπτωση δεν μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα εάν ή πώς η κυβέρνηση ή άλλος παράγοντας απέκτησε το Predator. Ωστόσο, δεν είναι αδύνατο να αποκτηθεί ή να χρησιμοποιηθεί το Predator χωρίς να αγοραστεί από κυβερνητικούς φορείς. Μπορεί να αγοραστεί μέσω πληρεξουσίων, μέσω μεσαζόντων ή όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να γίνουν διευθετήσεις με προμηθευτές λογισμικών παρακολουθήσεων για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών παρακολούθησης. Outsourcing εννοεί παροχή, να το κάνει ο ιδιώτης, πώς θα με τη λύσει τα πέτσα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχαν στενές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ορισμένων προσώπων και γεγονότων που σχετίζονται με την κυβέρνηση, την ΕΕΠ και τους παρόχους λογισμικών παρακολούθησης, κυρίως της Κρικέλ, ενός προτιμόμενου προμηθευτή εξοπλισμού επικοινωνιών και λογισμικών παρακολούθησης στην αστυνομία και την ΕΕΠ. Η Κρικέλ, μάλιστα, συνδέεται με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπορεί η κατάσταση στην Ελλάδα να είναι αδιαπέραστη πολυπλοκότητα, αλλά υπάρχουν λίγα άτομα και οντότητες που πρωταγωνιστούν. Και αναφέρει μετά αναλυτικά τα άτομα και τις οντότητες. Ωραία. Αυτό ας το κρατήσουμε, ας το κάνουμε παντιέρα. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα, η οποία είναι μέρος της στρατηγικής των εγκληματιών σε αυτές τις περιπτώσεις. Η πολυπλοκότητα είναι όπλο τους. Το να μην μπορείς να παρακολουθήσεις δηλαδή τον Κουκάκη ή τον Τέλογλου την ώρα που αρχίζουν να περιγράφουν το πλέγμα των επιχειρήσεων. Αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και λέει μάλιστα το καταπληκτικό, δεν φαίνεται να είναι διαπιστωθεί. Διαβάζω από την σύνοψη που έκανε η Νεκταρία Ψαράκη στο άρθρο που βασίζεται στην 17σέλιδη, στο 17σέλιδο προσχέδιο της Επιτροπής Πέγκα. Δεν φαίνεται να είναι δυνατό να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ποιος είναι ο απόλυτος δικαιούχος του Κρίκελ, παρά τις συμβάσεις που έχουν συναυθεί με τις ελληνικές αρχές. Το οποίο είναι πολύ φυσικό. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή, mm-hmm. παρότι έχουν συμβάσει με τις ελληνικές αρχές. Ναι, δηλαδή το δημόσιο κάνει δουλειές με κάποιον και δεν ξέρουμε ποιον. Δεν ξέρουμε με ποιον. Και αυτό είναι ένα σκάνδαλο που μας το είχε περιγράψει ο Τάσος Τέλογλου, δηλαδή ότι είναι μια δωρεά που γίνεται από την Τέτρα και να είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις κάποιον που να σου στέκεται στις δύσκολες στιγμές και να λέει πάρε ρε. Μια δωρεά από εμένα, ένα σύστημα παρακολούθησης, μόνο που η δωρεά αυτή συνοδεύεται από μια σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ύψους 10,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας τρόπος παράκαμψης των διαδικασιών η δωρεά, γιατί δίνεται μεν με δωρεά το πρόγραμμα, αλλά η συντήρησή του θέλει μια δεκαρίτσα μετά για να γίνει. Θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό, θα έχουμε περισσότερα και για το επιχειρηματικό κομμάτι και για το κομμάτι της παραβίασης του απορρίτου, και έχει σημασία να το παρακολουθήσουμε ακριβώς έχοντας κατά νου ότι αν το κεντρικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ένας Κυριάκος Μητσοτάκης που λέει «δεν το έκανα εγώ», είναι πολύ λογικό να πούμε τότε ότι αν δεν το έκανες εσύ θα περιμέναμε εσύ να είσαι αυτός που θα ψάξει πάρα πολύ επίμονα και πεισματικά να βρει ποιος το έκανε. Δηλαδή ποιος είναι αυτός, ο Τούρκος κατάσκοπος, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, που παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή τεκμηριώνει λεπτομερέστατα όλα τα στοιχεία αυτά που δείχνουν ότι η κυβέρνηση, το τελευταίο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάνει, είναι ότι προσπάθησε να βρει ποιος βρίσκεται πίσω από τις παρακολουθήσεις. Δεν έχει ελέγξει τις θυγατρικές, δεν κάλεσε καν τα πρόσωπα κλειδιά της ιστορίας αυτής να καταθέσουν. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρεται μέσα στο προσχέδιο της ΠΕΚΑ ότι δεν κάλεσε καν τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών που δήθεν έλεγξε. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέμε εδώ και 3-4 εκπομπές. Ναι. Και έχει παραιτηθεί και ο διευθυντής και καταγράφεται και αυτό, διορισμένος από την κυβέρνηση επικεφαλής της ΕΑΔ. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε. Όχι, θέλω 10 λεπτάκια, Κωνσταντίνε. Θα φύγω εγώ και. Φεύγει ο άλλος εκεί. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κάτσε, δεν κλείσαμε. Σε χαιρετήσαμε εμείς. Όχι, εγώ θα χαιρετήσω. Ο Θάνος θέλει να κάτσει 10 λεπτά ακόμα. Δύο σημεία. Το ΚΕΤΙΑΚ που αναφέρθηκε είναι το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που έχει δημιουργηθεί εντός της ΕΥΠ. Επικοντολέοντα, είναι γνωστό ως ΕΥΠ. Μέσα στη ΕΥΠ είναι το ρεπορτάζ του Δημήτρη Τερζή στην Ευσύν. Αυτή η αναφορά. Ποιος μας φυλάει από τους φύλακες, να το διαβάσετε. Έχει κάνει ερώτηση στην Κομισιόν για το θέμα και ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει ότι είναι μέσω αυτού, λέει ότι είναι μια πιθανότητα, γιατί υπάρχει και ένα άλλο διαφανές κέντρο που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα. Οπότε σου λέει μπορεί να συνδέονται. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην Κρικέλ. Είναι πιθανό να έγινε έτσι η δουλειά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι καλή όρεξη στον. Ένα λεπτάκι. Στον Χρήστο. Που σήμερα λέει να μαγειρέψει μπελχαρά καπαμά. Το καπαμά δεν είναι. Ή θα ζεστάνει τις χθεσινές φτερούγες Ραφάλ. Και πολύ σωστά το απαντάει Διονύσης. Χρήστο, δεν τρώγονται ξαναζεσταμένες οι φτερούγες Ραφάλ. Δεν ξέρω την άποψή σου για μαγειρική. Καλή όρεξη, εύχομαι. Πάμε να φάμε κι εμείς. Και λίγο κουτσομπολιό, να μην πούμε κύρτσο. Τι θες τώρα να πεις κύρτσο. Πες το κύρτσο. Θέλω, φάρμα των ζώων κουτσομπολιό. Πες κύρτσο. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη στο Euractiv ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής ο Γιώργος Κύρτσος. Χαρακτηρίζει το Μητσοτάκη αρχικοριό της υπόθεσης και μας λέει ότι ο Βαγγέλης Μημαράκης, κεφαλής ευρωομάδας της Συνουδού, επειδή έχει μια παράδοση, μια ιστορία λέει, αρνείται να λερώσει τα χέρια του υπερασπιζόμενους κοριούς. Αυτό είναι το ένα κουτσομπολιό μέσα από την Ουδού που υποστηρίζει ότι ξέρει ο Κύρτσος και αναδεικνύει την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου ως το πρόσωπο που κάνει τη βρώμικη δουλειά, διότι είχε πάρει υπόσχεση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη ότι θα την προωθούσαν για την επόμενη επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλατε να το ξέρετε αυτό? Τα εσωτερικά της Νουδού, τα κουτσομπολιά. Μου πα σούπα τουπα. Εγώ. Ναι. Εγώ έβγαλα φιλιππικό πριν εναντίον της σκανδαλολογίας. Εσύ μου λες τώρα ότι τον Κύρτσο. Θα πρέπει να είναι πρώτο θέμα τώρα Αυτό το πρώτο μας θέμα θα έπρεπε να, αλλά με κράτησες εσύ με αυτή την άποψη. Τι να κάνω, είμαι ξενέρωτος. Θυμάμαι και με την Οβάρτης πώς, πώς ξενερώναμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης και τέτοια. Να πούμε λιγάκι για τη δίκη Ινδαρέ. Α, τώρα αυτό ήταν το δεκάλεπτο, τώρα θες να κάτσουμε. Όχι, τώρα δεν θέλω εγώ. Φύγε εσύ. Τώρα δεν θέλω εγώ. Κλείσε εσύ. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, να πούμε λιγάκι για την αθώωση της οικογένειας Ινδαρέ. Βγήκε η απόφαση. Υπάρχει μια φράση από την εισήγηση της εισαγγελέως που λέει ότι έγιναν θύματα τυφλής, ομής και αυθαίρετης αστυνομικής βίας, χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν την παταγώδη αποτυχία μιας τόσο καλά οργανωμένης επιχείρησης. Και είναι φοβερό ότι περιγράφει τώρα ο Ινδαρές, έχει αυτή την φοβερή περιγραφή εκεί πέρα που λέει εμφανίστηκε ένας αστυνομικός αρόμποκ με μπογιές, ρωτάω σαν οικοκύρης με τη γυναίκα μου, το νυχτικό, με τα παιδιά μου φρεσκοξυπνημένα να μην περάσει ο πόλεμος μέσα στο σπίτι μου. Άρχισαν να μου δίνουν την ταράτσα, ανεβαίνω να δω, με ακολουθεί ο Φίλιππος, βλέπω αστυνομικούς και λέω πέρασε κανένας από εδώ, μου είπαν κάνε πέρα να περάσουμε. Με γράπωσαν με τη βία, φάγαμε το ξύλο της αρκούδας και με κατηγορούν ότι αντιστάθηκα, ότι έβρισα, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, ήταν σαν μαύρη θύελα. Φύγε θα σε πετάξω μωρή κάτω από τη σκάλα, έλεγαν στα παιδιά του ότι δεν είναι παιδιά του πατέρα του, ότι η μάνα του έχει πάει με όλη τη γειτονιά. Είναι τέλος πάντων περιγραφές αυτές που καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ λογικό όχι μόνο να συμβούν σε μια ευνομούμενη πολιτεία, να τα κάνει αυτά η αστυνομία, αλλά να έχουμε και υπεράσπιση αυτής της αστυνομικής βαρβαρότητας σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό και το σημαντικότερο σε αυτή την ιστορία. Μπάτσι είναι μπάτσι. Αλλά είναι αυτή που είναι, διότι δεν υπάρχει ποτέ κανένας έλεγχος. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή χρειάστηκε ο άλλος να σκοτώσει σε ευθεία βολή για να έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του. Εδώ πέρα, ό,τι και να γίνει, πάντοτε οι αστυνομικοί και πριν εκδικαστούν οι υποθέσεις θα έχουν σε πολύ υψηλό επίπεδο την υποστήριξη του κράτους. Τουλάχιστον να πούμε ότι είναι ευχάριστο ότι οι άνθρωποι ξεμπερδεύουν μετά από τόσα χρόνια και μετά από τέτοιο διασυρμό. Mm-hmm. Μετά από τόση λάσπη. Λάσπη και σε πρωθυπουργικό επίπεδο, από την ολομέλεια της Βουλής κιόλας, εκείνη η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λάσπη και από τις ανακοινώσεις Ελλάς. Αθώθηκαν λόγω αμφιβολιών τα μέλη της οικογένειας Ινδαρέ. Η εισαγγελική πρόταση ήταν να είναι ξεκάθαρα αθώοι, ότι δεν προέκυψε τίποτα και ήταν εξυλαστήρια θύματα μιας αποτυχημένης αστυνομικής επιχείρησης. Δεν είναι και η καλύτερη δυνατή απόφαση, θέλω να πω. Είναι σκανδαλώδες το γεγονός ότι κατέληξε η οικογένεια να είναι κατηγορούμενη μετά από αυτό που είδαμε και να περνάνε 3 χρόνια. Πέρασε και το κλείσιμο των δικαστηρίων μέσω πανδημίας, αλλά πέρασε μια μεγάλη περίοδος για να καταλήξουμε σε αυτό που είδαμε. Δεν θα τιμωρηθεί κανένας από αυτούς τους αστυνομικούς που βρέθηκαν εκεί πέρα, βαρούσαν τις πόρτες, μπήκαν στο σπίτι μιας οικογένειας, έβριζαν, έδερναν, έδεσαν στην ταράτσα και μετά σκοφαντούσαν και από πάνω. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις αστυνομικές διαρροές για τον γιο που πήγε να πάρει το όπλο εκεί στις σκάλες και δεν ξέρω εγώ τι, ήταν ο Ράμπο, ο γιος του Ινδαρέ, και ότι δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και μέλη της κατάληψης. Γιατί έμεναν δίπλα σε κατάληψη, γεγονός που καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο έγκλημα στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και ήταν εξ αρχής ένοχη. Τέλος πάντων, ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία ακόμα μια φορά. Συγχαρητήρια στην αστυνομία. Συγχαρητήρια στην αστυνομία με μισή δικαίωση. Επειδή είναι λόγω αμφιβολίων, ας πούμε με 1/3 δικαίωσης. Δεν θα πούμε και ευχαριστώ που δεν τους ζουριάσανε. Τι δικαίωση θα ήταν να καταδικαστούν αυτό. Οι αστυνομικοί οι οποίοι βιοπράγησαν απέναντι σε αθώους πολίτες. Ξαναλέω, μπορεί να μην μας αρέσει όταν οι αστυνομικοί βιοπραγούν στα μπάχαλα, αλλά προφανώς εκεί υπάρχει μια εύλογη δικαιολογία. Λέει ο άλλος, μου πετάει μολότοφ, τον βαράω με το κλομπ. Δεν συμβαίνει τίποτε. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές μας ευαισθησίες, με το αν είμαστε με την κλόμπη το με το Γκλόμπι τη Μολότοφ, έχει να κάνει με το εντελώς στοιχειώδες γεγονός ότι θεωρητικά η άσκηση της βίας έρχεται στην περίπτωση της αστυνομίας προκειμένου να επιτύχει την σύλληψη, επειδή ο άλλος παρανομεί. Εδώ πέρα είναι άνθρωποι οι οποίοι φάγανε το ξύλο της αρκούδας, όπως λέει ο Ινδαρές, χωρίς κανέναν λόγο. Και η αστυνομία, όπως πάντα, δεν χρειάστηκε να λογοδοτήσει γι' αυτό. Λέμε πάλι καλά, όταν ευτυχώς έστω αθωώνονται οι άνθρωποι από τις εξωφρενικές κατηγορίες που τους προσάπτει μετά η αστυνομία, προκειμένου να καλύψει τα έσχη που έχει διαπράξει. Και ήταν και ένα σημείο τομής έτσι στην αστυνομική βία, γιατί ήταν στο κουκάκι και ήταν μια οικογένεια γεγονός που χτύπησε άσχημα. Βέβαια, θα έπρεπε να. Μια οικογένεια. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στο χώρο της αριστεράς. Έτσι δεν είναι. Ναι, τον βαράγαν και φώναζε δεν είμαι αναρχικός. Θεωρούσε ότι τον είχε γράψει κάποιος. Mm-hmm. Το είχαμε αναδημοσιεύσει το κείμενο. Και την ώρα που τον χτυπούσαν, θεωρούσε ότι η βία προέρχεται από τους αναρχικούς. Αυτά είναι πολιτικές εκτιμήσεις τώρα. Δεν έχουν σημασία. Δεν κρίνεται ο άνθρωπος για τις πολιτικές του. Όχι, όχι. Συζητάμε ότι είναι κάποιος που μένει δίπλα σε μια κατάληψη και τον σαπίζουν στο ξύλο, χωρίς λόγο και αιτία. Αυτό συζητάμε. Λοιπόν. 10 λεπτά. Σας ευχαριστούμε. Σε χάλασε. Δεν με χάλασε καθόλου, γιατί έχουμε Γιώργος 2 ευρώ, disclaimer 2 dollars. Παιδιά, υπάρχει ένα σηματάκι εδώ πέρα του δολαρίου. Show your support. Show your support κι εσείς, αν θέλετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο. Υπάρχει πλατφόρμα όπου θα βρείτε το link από κάτω για να κάνετε συνδρομή με λίγα ευρώ κάθε μήνα ή ετήσια για να στηρίξετε το The Press Project, για να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα στη σελίδα και τη συνέντευξη που κάναμε προχθές με τον Δημήτρη Αντωνίου. Μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη της Γεωργίας Κρυεμπάρδη για μια υπόθεση γενοκτονίας που καταγράφεται σε ένα μυθιστόρημα με πολλά πραγματικά στοιχεία της Ελένης Λαζάρου, μια γυναικοκτονία στην Κρήτη το 1935, το ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη για την Πέγκα, το κείμενο του Κωνσταντίνου, το οποίο το βάλαμε και πριν στα σχόλια, και πολλά ακόμα. Αντί έχουμε γράψει και ένα σκόψη. Ας την κάνουμε.